อกงามในศาสนธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่หมู่เราเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีตลอดทั้งเนคขมะจารีเนคขมะจารินีอุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวเพื่อถวายปฏิบัติบูชาในวันอาสาฬหะในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้แดดร่มลมตกตะวันก็จะลับฟ้าจะตกดินพวกเราทั้งหลายได้มารวมกันเพื่อกระทำอาสาฬหะบูชาเป็นการบูชาต่อพระธรรมของพระศาสดาซึ่งเหตุการณ์ที่พระศาสดาได้แสดงธรรมจักรลงสู่โลกปริกิตนะสู่โลกล่วงเลยมา 2,500 เกือบจะ600ปีมาแล้วนานพอสมควรบางประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเก่าแก่ดั้งเดิมก็หมดไปสิ้นไปเกือบจะไม่เหลือร่องรอยแม้แต่ในความฝันของปวงชนในภูมิภาคเหล่านั้นอย่างเช่นประเทศอินเดียเวลาเราไปที่ประเทศอินเดียไปที่อุตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งแห่งเมืองพาราณสีซึ่งไปเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกสังเวชโศกเศร้ารันทดใจธรรมจักรที่ยิ่งใหญ่ที่พระศาสดาเคยแสดงจนเทวโลกพรหมโลกมารโลกไม่มีผู้ใดที่จะโต้แย้งที่จะขัดขานประกาศลงไปในโลกจนแผ่นดินหวาดหวั่นไหวโลกธาตุสั่นสะเทือนวันนั้นเป็นเหตุให้เกิดมีพระภิกษุมีผู้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็สืบทอดกันมาเป็นแสงสว่างสองโลกมาเรื่อยบางครั้งก็ริบหรี่ลงเกือบจะสูญสิ้นไปแล้วก็มีผู้มีปุญมีวาสนามาเพิ่มมาเติมนำแสงสว่างเหล่านั้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาตามร่องรอยในประวัติศาสตร์เมื่อพ.ศ.สัก200กว่าในอินเดียในชมพูทวีปอันเป็นถิ่นเกิดกำเนิดแห่งพระศาสดาถิ่นเกิดแห่งพระพุทธศาสนาได้เกิดวิกฤตการณ์อย่างใหญ่หลวงจนเกือบจะไม่เหลือเพราะความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิครอบงำมรรคที่พระองค์ทรงแสดงอันเป็นตัวพรหมจรรย์อันเป็นตัวศาสนาที่เราสวดกันเมื่อกี้นี้มันมีหัวหน้าเริ่มต้นด้วยสมาธิถ้ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องอันอื่นมันจะถูกต้องมาทีนี้ถ้าเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นเสียอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับวูบลงชาวภารตะประเทศมีมิจฉาทิฏฐิครอบงำมากหลายระดับชนในสมัยนั้นจึงเป็นเหตุให้พระอรหันต์โมกขัลลิบุตรติสเถระและพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมอย่างพระเจ้าอโศกได้ดำริถึงความยังเหลืออยู่แห่งพระพุทธศาสนาอาจจะมีถิ่นแดนที่จะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามจึงได้สังคายนาแล้วก็ชำระชะล้างความสกปรกความเลวร้ายในวงการพระพุทธศาสนาจับพระภิกษุอรัชชีศึกไปวันหนึ่งวันเดียววันแรกถึง 60,000 คนแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่ามันอาจจะอยู่ไม่ได้ต่อไปความเสื่อมอาจจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันความเจริญอาจจะมีที่ทำให้งอกงามขึ้นจึงได้ส่งศาสนทูตออกไปเผยแพร่ในดินแดนต่างๆเป็นเหตุให้พวกเราซึ่งอยู่ในดินแดนไกลคืออยู่ในสยามภูปุระประเทศหรือประเทศสยามเดี๋ยวนี้สุวรรณภูมิระหว่างลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเราก็เลยได้รับพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราพ่อแม่บรรพบุรุษของเรา ได้นับถือสืบทอดมาอย่างไม่ค่อยจะมีอุปสรรคเหมือนประเทศเพื่อนบ้านลาวเขมรเวียดนามพม่าเหล่านี้รู้แต่เจอปัญหาอุปสรรคทางการบ้านการเมืองถูกครอบงำจากต่างชาติต่างศาสนายึดครองเป็นลักษณะพิเศษก็คือประเทศไทยประเทศเดียวซึ่งไม่เคยกระทบกระเทือนจากอำนาจทางการเมืองจากลัทธิอื่นของประเทศอื่นจึงเป็นเหตุให้ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานั้นล้มลุกคลุกคลานพุทธศาสนาและเสถียรภาพของประเทศเรานั้นบัดนี้ล่วงเลยมาจนถึง 2,538 ปีสถานภาพของพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้สังคมไทยซึ่งเคยมีพุทธศาสนาเป็นเรือนใจเป็นเบ้าหล่อล้อมใจมีภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณบัดนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าไว้วางใจความเสื่อมลึกซึ้งเข้มข้นรุนแรงแหลมคมสลับซับซ้อนปัญหานานาประการได้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายไม่ควรประมาทควรจะรีบช่วยโอกาสในสถานภาพแห่งความเสื่อมก่อนที่จะเสื่อมยิ่งไปกว่านี้เราควรจะรีบประพฤติปฏิบัติธรรมดำเนินตนตามอริยมรรคของพระศาสดาดังที่เราสวดมานั้นอาจจะยังคลุมเครือเพราะเป็นคำบอกเล่าคำสวดเมื่อกี้นี่เป็นคำเล่าพระพุทธเจ้าเล่าให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังจึงมีการตอกแล้วตอกอีกย้ำแล้วย้ำอีกปุเพสุอนุสุเตสุจากคงอุทปาทิซ้ำๆกันอยู่ 3-4 ครั้งในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจากสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราคำว่าแก่เราแก่เราแก่เราตั้งแต่จักษุตั้งแต่ยานตั้งแต่ปัญญาวิชาแสงสว่างท่านเล่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่เคยมีใครบอกใครสอนไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนเรื่องทั้งหมดมี2อันคือเรื่องความทุกข์เราจับประเด็นนี้ให้ดีๆเปิดประเด็นออกมาก็เล่าถึงความทุกข์เป็นความจริงอริยสัจนะเป็นความทุกข์แล้วตามมาด้วยความดับทุกข์อะไรคือทุกข์ในนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มตั้งแต่เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้เล่าขานรายละเอียดของมันจนไปถึงต้นตอของมันเกิดที่อุปทานเกิดที่ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในอัตตาตัวตนสุดท้ายก็มาเล่าถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เมื่อเราสวดจบตอนสุดท้ายจะสรุปให้เห็นว่าความไม่เกิดอายมันติมาชาตินัตถิชาติปุณภวูติญาณเครื่องรู้เห็นประจักษ์แจ้งแก่เราว่าบัดนี้อกุปปังเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราจักไม่กลับกำเริบการเกิดอีกจักไม่มีแก่เราการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่จักไม่มีเดี๋ยวนี้พวกเราลองมองเข้าไปในจิตในใจของเราเรายังปรารถนาอะไรในการประพฤติปฏิบัติธรรมปรารถนายังจะต้องเกิดยังจะต้องเกิดมาร่ำมารวยมามั่งมีสีสุขมามีความสุขสนุกสนานอยู่กับกามารมณ์ลักษณะเช่นนี้ก็ยังไม่จิตใจของเรายังไม่ส่องลึกลงไปถึงวาระสุดท้ายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องพอใจในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในธรรมจักรที่ท่านแสดงในวันอาสาฬหะในวันนั้นไม่มีเรื่องอะไรมีเรื่องความทุกข์กับเรื่องการกระทำความทุกข์ให้สิ้นทุกข์ยกความเกิดขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานเมื่อมีความเกิดแล้วต้องทุกข์จะเกิดกี่แสนชาติล้านชาติโกฏชาติ ก็ต้องพบกับความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าร่ำไรลำพันความทุกข์จะสิ้นสุดยุติลงก็เมื่อกระทำความเกิดให้สิ้นสุดลงถ้าหากเราหวาดกลัวต่อความตายเราก็ควรจะกลัวต่อความเกิดอีกด้วยเพราะนั้นในสิ่งที่เราสวดมาในธรรมจักรนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนักมันมีแต่เรื่องความทุกข์ของชีวิตและก็ความดับลงแห่งความทุกข์ทีนี้หนทางที่จะทำให้มันดับทุกข์ท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามรรคมรรคแปลว่าทางและตัวมรรคนี้ยังเป็นตัวพรหมจรรย์ในสูตรหลายๆสูตรอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี่แหละคือพรหมจรรย์และพรหมจรรย์นี้คืออะไรคือศาสนาเรามาเรียกว่าศาสนาทุกวันนี้ถ้าจะไปดูในหลักฐานในพระไตรปิฎกที่เป็นชั้นบาลีมีไม่มากนะไม่ถึง10แห่งนะ21,926 หน้าเนี่ยมีคำว่าศาสนาศาสนังศาสเนไม่ถึง10แห่งแต่ท่านใช้มันจนคุ้นเคยคนในสมัยนู้นท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์ทีนี้พรหมจรรย์นั้นคืออะไรก็คืออริยมรรคมีองค์8นี้เองตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันในอริยมรรคมีองค์8นี้สืบทอดถือกันมาบางประเทศก็หมดไปสิ้นไปที่เรียกว่าเป็นตัวศาสนาคือมีความเข้าใจผิดก็คือมิจฉาทิฏฐิตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งมรรคซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งทางเป็นเหตุให้พุทธศาสนาเสื่อมไปเป็นเหตุให้บ้านเมืองมีปัญหาเป็นเหตุให้คนเบียดเบียนกันเมื่อศาสนาจะเสื่อมมากที่สุดจะเห็นในตัวบุคคลในตัวสังคมนั้นก็คือมรรคเสื่อมมรรคมีองค์8ที่เราสวดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเสื่อมพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าทำอลามก3ประการเกิดขึ้นในโลกเป็นเครื่องบอกว่าอริยมรรคได้เสื่อมไปคนทั้งหลายได้เดินผิดเส้นทางแห่งอริยมรรคทำ3ประการเป็นไฉนอาธรรมราคารตาความกำหนัดกล้าในราคะธรรมในกามารมณ์เข้มข้นรุนแรงมากในหมู่มนุษย์อันที่สองวิสมะโลภาภิภูตาความโลภอย่างเข้มข้นไม่พอดีไม่สม่ำเสมอในหมู่มนุษย์อันที่สามมิจฉาธรรมาปเรตาความเข้าใจผิดเห็นผิดเป็นชอบครอบงำเป็นมิจฉาทิฏฐิในหมู่มนุษย์เมื่อทำสามประการท่านใช้คำว่าทำนี้ต้องเข้าใจคำว่าทำนั้นทั้งดีทั้งชั่วก็ใช้คำว่าทำอย่างที่เราสวดกุศลธรรมากุศลธรรมาทำสามประการนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้มนุษย์ได้พลาดไปจากอริยมรรคเป็นเหตุให้มนุษย์นี้จะพบกับความหายนะล่มจมที่สุดทั้งหลายเธอจงยังมรรคปฏิปทานนี้ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่มวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกทุกวันนี้เราจะเห็นพระศาสดาทรงตรัสว่าเมื่ออธรรม3ประการนี้เกิดขึ้นความเสื่อมลงแห่งอริยมรรคได้ปรากฏตัวขึ้นทั่วทั้งสังคมมนุษย์แล้วมันก็จะมีปัญหาคนจะไม่รู้จักประพฤติธรรมนะเหวะอัตถิธรรมจริยาสัมมจริยาคำนี้มีคำกล่าวเกินกลในพระไตรปิฎกนะแต่เราไม่ค่อยได้เอามาพูดกันไอ้สัมมจริยาเนี่ยเป็นคู่กันกับธรรมจริยาธรรมจริยานี่เราคงจะพูดกันอยู่คือปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมสำนักนั้นไปปฏิบัติธรรมสำนักนี้ความจริงท่านใช้คำว่าธรรมจริยาธรรมจริยาประพฤติ ตามธรรมแล้วก็มีคู่อีกคู่หนึ่งว่าสมจริยาประพฤติเพื่อความสงบเขาจะไม่มีการประพฤติธรรมเขาจะไม่มีการประพฤติเพื่อความสงบเขาจะไม่กระทำบุญเขาจะไม่กระทำกุศลปุญญกิริยากุศลกิริยานอกจากการกินซึ่งกันและกันเบียดเบียนข่มเหงผู้มีกำลังน้อยกว่านั่นคือความทุกข์ของหมู่มวลสรรพสัตว์นั่นคือความทุกข์ของโลกของสังคมที่ขาดแคลนศาสนาขาดแคลนอริยมรรคคือมีความเข้าใจผิดมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบกันหมดทีนี้ถ้าผู้ใดยังมีมรรคยังมีสมาธิคือยังมีความเห็นถูกต้องอยู่บุคคลเหล่านั้นก็จะมีธรรมจริยาสมจริยาจะมีการประพฤติธรรมจะมีการประพฤติเพื่อสงบอะไรคือการประพฤติเพื่อสงบก็คืออย่างที่เราทำกันนะมาจำศีลนั้นถือได้ว่ามาปฏิบัติธรรมธรรมจริยามาเว้นชั่วมากระทำสิ่งที่ดีที่งามมาให้ทานมารักษาศีลยังไม่พอต้องมาทำสมจริยาให้สมจริยาประพฤติให้สม่ำเสมอให้สงบกายสงบใจแม้จะเป็นเรื่องไม่เป็นตนเป็นตัวเป็นเรื่องยากเราก็ทำให้จิตใจนี้ได้พบกับความสงบทำให้จิตใจนี้ได้พบกับความสุขซึ่งเป็นแกนความสุขนี้เป็นแกนแห่งจริยธรรมความทุกข์นั้นเป็นแกนแห่งปัญหาคนที่เขาก่อกรรมทำเข็นเขาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นลักกันปล้นกันหลอกลวงกันฆ่ากันเขามีทุกข์เขาต้องการจะออกจากทุกข์ขังทุกข์ไว้ออกจากทุกข์ไม่ไหวระบายทุกข์ให้กระจายออกไปเขาแสวงหาความสุขโดยวิธีต้องเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ความทุกข์ตนเองนี้เบาบางลงไปแต่ถ้าสามารถทำสมจริยาทำให้ตนเองมีความสงบมีความเยือกเย็นมีที่ให้ใจลงมีที่วางที่ปลงลงแห่งจิตจิตใจจะได้พบความสุขความสุขที่เกิดจากการกระทำจิตให้สงบลงเป็นความสุขที่ซื้อหาเอาไม่ได้กามารมณ์อำนวยให้ไม่ได้เป็นความสุขที่ไม่มีความหวาดกลัวว่าผู้ใดจะแย่งชิงไปแต่เป็นความสุขที่พร้อมที่จะเอื้ออำนวยแก่คนอื่นถ้าสามารถสอนกันได้บอกกันได้หยิบยื่นถือโยนกันได้ความสุขอันเกิดจากจิตใจที่สงบนี้จะหลั่งไหลออกมาเป็นพลังแห่งความเมตตาปราณีกรุณาเพราะนั้นผู้ที่ท่านมีความสุขมากๆอย่างที่เราได้ไปกราบไปไหว้หลวงปู่หลวงพ่อใหญ่ๆท่านมีความสุขนะท่านต้องการให้คนอื่นมีความสุขทั้งที่ดูแล้วนะท่านก็ไม่ได้มีอะไรแต่จิตใจท่านมีความสุขท่านก็มีเมตตามีปราณีหลั่งไหลออกมาถ้าสังคมสามารถทำให้คนได้พบความสุขชนิดนี้มากๆโดยสมจริยาคือให้เขาประพฤติความสงบให้เกิดขึ้นประพฤติเพื่อความสงบให้เกิดขึ้นสังคมนั้นจะอบอุ่นสงบงามจะมีพลังแห่งความเมตตาปราณีเกื้อกูลกันนอกจากนั้นจะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่กันและกันทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นและความสุขเหล่านั้นจะทำให้จิตใจมีพลังที่ละเอียดอ่อนก่อให้เกิดสติเกิดปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นมาทำอย่างไรเราจะเข้าสู่มรรควิถีนี้ได้ทำอย่างไรสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาได้มรรคทั้งหมดนั้นมันก็จะเจริญตามมาการเข้าถึงหลักธรรมการเข้าถึงตัวศาสนามันจะเกิดขึ้นมาเองการประพฤติการปฏิบัติการพูดการจาอะไรต่างๆมันจะพอดีของมันไปตอนนี้ต้องการเอาหัวหน้าของมันให้เกิดขึ้นคือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อการปฏิบัติถูกต้องเกิดขึ้นโดยสัมมาทิฏฐิไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ จิตใจเขาย่อมโน้มน้าวเอ็นไปลาดไปเอียงไปสู่อริยะอสดางอถังขีกับมักย่อมโน้มน้าวไปสู่พระนิพพานเหมือนแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงสู่มหาสมุทรเมื่อใดมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นการปฏิบัติผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เมื่อนั้นเขาก็ไกลห่างไปจากอัสดางอถังขิกมรรคย่อมโน้มน้าวลาดเทไปสู่ความเสื่อมความทุกข์ทั้งปวงแต่นี่เมื่อไม่มีการประพฤติธรรมนะเหตุอัตถิธรรมจริยาสมจริยากุศลกิริยาปุญญกิริยาอัญญมัญญาขาธิกาวัตติทุปรมันติกาไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการประพฤติให้สม่ำเสมอให้ตนเองสู่ความสงบเกิดขึ้นในจิตในใจไม่มีการกระทำบุญไม่มีการกระทำสิ่งที่เป็นกุศลย่อมมีแต่การกินซึ่งกันและกันย่อมมีแต่การข่มเหงเบียดเบียนผู้ที่อ่อนแอกว่าสังคมของเราปัจจุบันนี้กินกันนะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองได้ก้าวมาถึงยุคคนกินคนคนรวยกินคนจนราษฎรกินราษฎรครูกินครูตำรวจกินตำรวจป่าไม้กินป่าไม้พระกินพระกินนะกินทั้งทางตรงกินทั้งทางอ้อมที่พระพุทธเจ้าว่าอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันไม่ต้องอะไรมากดังที่เราเห็นการเลือกตั้งผู้แทนที่ผ่านมาประชาชนคนทั้งหลายก็เดินเป็นแถวคอยกินคอยกินเงินผู้แทนเมื่อผู้แทนเขาได้เป็นผู้แทนแล้วเขาก็มากินประชาชนไม่ต้องอธิบายเห็นตำตากินทางอ้อมก็กินกินทางตรงก็กินเดี๋ยวนี้ซากเด็กทารกในท้อง3เดือน4เดือนเนี่ยราคาแพงสำหรับสังคมไฮโซในต่างประเทศเขาซื้อกินเด็กน้อยเพราะอะไรเพราะเกิดมิจฉาทิฏฐิซึ่งตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าก็อริยสัจคือหนทางปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่กรมาจสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ท่านก็แจกไปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิคือความเข้าใจชอบความดำริชอบพูดจาชอบทีนี้เมื่อไม่มีความเข้าใจชอบเข้าใจผิดเห็นการกินกันเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องได้เปรียบเป็นเรื่องได้ชัยชนะมันก็ไกลห่างจากมรรคอันนี้เป็นความเลวร้ายของสังคมมนุษย์เมื่อขาดแทนสิ่งที่เรียกว่ามรรคสิ่งที่เรียกว่าศีลสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะเหตุนั้นในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ความเสื่อมมาแรงในขณะเดียวกันความเสื่อมนี้ก็จะบีบให้เกิดความเจริญบางอย่างเรียกว่าอัญญมัญญปัจจโยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันซึ่งสมัยก่อนผมเป็นเด็กๆผมไม่เคยเห็นผู้เฒ่าไปบวชชีพราหมณ์ไปจำศีล นานๆอย่างทุกวันนี้การปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาแต่ก่อนไม่ค่อยเคยได้จินผู้เฒ่าผู้แก่ไปบวชชีพราหมณ์ไปอยู่วัดไปประพฤติธรรมไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไม่มีแต่ไปนอนวัดในวันพระไปฟังพระเทศชาดกนิทานไปเล่าขานนินทาสรรเสริญลูกสะใภ้ลูกเขยแล้วก็กลับคืนสมัยนั้นยังไม่เสื่อมความเจริญก็ไม่ค่อยมีพอมีความเสื่อมขึ้นความเจริญก็เกิดขึ้นพร้อมกันทำอย่างไรเราจะเอาประโยชน์จากความเจริญแล้วเอาประโยชน์จากความเสื่อมให้ได้ตรงนี้ต้องปลุกเร้าความไม่ประมาทอัปมัตโตอุโภอัตเถอธิกันหาหิปันติโตบัณฑิตผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญาไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองไม่ว่าจะเกิดความเสื่อมหรือเกิดความเจริญเรามาตั้งรับ กับความเสื่อมรองรับความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพเราดูในหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวในข่าวเห็นความเสื่อมเต็มไปหมดเลยเรื่องราวของพระของเนนมารุนแรงทั้งนั้นอย่างเรื่องของสามเณรย่างเด็กวันนี้เขาเอาหนังสือมาให้นะก็เห็นเยอะเลยทีนี้คนไกลห่างจากมรรคคนยังไม่มีสัมมาทิฏฐิชั้นสูงยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าโสดาบันบุคคลพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปได้มากปุถุชนผู้ยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมยังไม่เป็นโสดาบันแม้เขาจะมีศรัทธามากแค่ไหนก็ตามศรัทธาของเขาจะสั่นคลอนจะเสื่อมคลายได้ทุกเมื่อเหมือนกับนุ่นซึ่งเป็นวัตถุที่มีธาตุเบาเมื่อตั้งไว้ตรงไหนยังอยู่แต่ถ้าลมพัดมาทางตะวันออกนุ่นจะปลิวไปทางตะวันตกถ้าลมพัดมาตะวันตกนุ่นจะปลิวไปทางตะวันออกก็จะกระจายไปตามกระแสแห่งลมฉันใดศรัทธาของปุถุชนย่อมหวั่นไหวไปตามกระแสที่ได้ยินได้ฟังแม้จะมีศรัทธามากนอกเสียจากว่าบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงความเป็นโสดาบันแล้วจึงจะมีกำลังแห่งศรัทธากล้ามั่นคงไม่หวั่นไหวคนในสังคมไทยเรายุคปัจจุบันนี้ยุคข่าวสารข้อมูลเนี่ยเราจะแน่ใจสักขนาดไหนว่าสังคมของเรามีคนเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันกันมากเราจะแน่ใจได้ไหมกระแสข่าวในแนวลบมาอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้คนทั้งหลายที่เคยศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนานี่หวั่นไหวมองในภาพลบแล้วก็นับวันที่จะหันหลังให้ในขณะเดียวกันการมอมเมาหลอกลวงประชาชนด้วยกลวิธีต่างๆทำให้ประชาชนเพิ่มมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดไกลห่างจากธรรมวินัยจากคำสั่งสอนจากอริยมรรคเนี่ยมากขึ้นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆเหล่านี้ได้รับการเชิดชูบูชายอมรับสยบบูชากันอย่างใหญ่หลวงการประพฤติธรรมก็จะมีน้อยร่อยหรอลงนี้คือความเสื่อมผมมีความเป็นห่วงและกับญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธายังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมนี้พร้อมที่จะปลิวไปตามกระแสแห่งข่าวสารข่าวดีๆเขาก็ไม่เอามาตีมาแผ่เขาเอาแต่ข่าวเลวสามชั่วร้ายคล้ายๆจงใจจะสะท้อนภาพแห่งความเลวสามนี้สู่สังคมให้รู้ให้เห็นกันทั่วปุถุชนก็มีทางที่จะเป็นไปได้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดความรู้สึกนี้เป็นภัยนะเป็นภัยต่อไปนี้ถ้าคนได้เห็นแต่ข่าวอย่างนี้หนักๆเข้าโอกาสที่ผู้ที่ยังพอมีจิตใจใฝ่ในศีลในธรรมจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมจากน้อยลงเราจะหาโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนำตนเข้าไปสู่กระแสแห่งพระนิพพานไปสู่ความเป็นไปสู่ความสิ้นทุกข์เนี่ยจะหากำลังสนับสนุนจากสังคมจากน้อยเข้าพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดข้าวกล้างอกงามเมื่อนั้นเธอจงรีบกระทำความเพียรวันหนึ่งถ้ามันเกิดข้าวยากหมากแพงฝนแรงมาเขาอดอยากใครเล่าจะสนับสนุนการประพฤติธรรมการพิจารณาธรรมอันละเอียดของพระศาสดาไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเลยเวลาใดบ้านเมืองสงบระงับเขายังมีความรักกันในสังคมมองกันด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักพูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานมีความสมัครสมานสามัคคีเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ก่อกำเริบเสบสารในป่าดงในรัฐในแว่นแคว้นเมื่อนั้นเธออย่าประมาทรีบประพฤติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งวันหนึ่งเขาจะแตกสามัคคีกันวันหนึ่งเขาจะเสื่อมคลายศรัทธาผู้ทุชนเหล่านั้น ใครเล่าจะสนับสนุนพวกเธอด้วยปัจจัยสี่การปฏิบัติธรรมการพินิจพิจารณาใคร่ควรมนสิการธรรมอันละเอียดของพระศาสดาไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้ง่ายถ้าเรามองความเสื่อมเหล่านี้ให้ดีๆมันจะเป็นกำลังเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจเราไม่ให้ประมาทสมควรแล้วที่เราจะภาคเพียรจะพยายามก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเลวร้ายเกินไปกว่านี้ในสังคมอย่างไรเสียให้เราเอาจิตเอาใจของเราให้มันผ่านพ้นวิกฤตการณ์ขึ้นๆลงๆลุ่มๆดอนๆให้มันถึงขั้นได้เลยว่าไม่กำเริบถ้าไปถึงวันนั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นเถิดเราสามารถรักษาจิตรักษาใจเราได้อยู่ท่ามกลางความร้อนด้วยความเย็นอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายด้วยความสงบเราอาจจะมีประโยชน์แก่สังคมได้มากมายเลยทีเดียวนี่เอาความเสื่อมนี้มาปารภวันนี้เพื่ออยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าสังคมกำลังหลงทางอย่างใหญ่หลวงมิจฉาทิฏฐิมิจฉาธรรมาปเรตากำลังครอบงำจิตใจมวลชนจิตใจมวลชนพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นข่าวเป็นข่าวมาก็ล้วนแต่นำมหาชนไปในทางที่ผิดทางแล้วคนดีๆก็เสียหายไปด้วยหลักธรรมวินัยท่านห้ามไว้บางอันนี้ละเอียดอ่อนเกินกว่าที่เราจะมองเพียงลวกๆให้เข้าใจอย่างสิกขาบทที่ว่าภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงกับอนุปสัมบันปรับอาบัติทำไมในเมื่อมีจริงๆแล้วจึงปรับอาบัติถ้าเรามองให้ลึกจึงจะรู้ว่าเพื่อไม่ให้คนทั้งหลายได้เสื่อมเพราะถ้าผู้ใดผู้หนึ่งมีความวิเศษขึ้นมามีคุณธรรมวิเศษขึ้นมาแล้วอวดขึ้นมาคนทั้งหลายจะหลั่งไหลไปจะมองข้ามผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบไม่ให้ความสนับสนุนลาภสักการะก็จะประดังประเดกันไปที่นั่นแล้วคนทั้งหลายก็จะไม่เคารพพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีงามในอริยมรรคเพราะทุ่มเทศรัทธาไปที่นั้นศรัทธาก็จะไปกระจุกเมื่อท่านผู้นั้นล้มหายตายไปหรือคนอื่นที่เห็นท่านผู้นั้นร่ำรวยด้วยลาภสักการะก็อยากจะได้อย่างนั้นเมื่อคนอื่นองค์อื่นยังไม่บรรลุธรรมก็หาวิธีแสดงการหลอกลวงเรียนแบบโดยวิธีใดที่คนทั้งหลายจะหลั่งไหลไปก็เลยไม่รู้จักอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของแท้คนทั้งหลายก็จะพลาดมั่วสัจธรรมอันประเสริฐก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นให้สู่ความสำลิดในจิตในใจของผู้ประพฤติธรรมสังคมจะหลงทางเพราะนั้นท่านมองมากอย่างลักษณะเช่นนี้ในขณะเดียวกันความเจริญความเจริญก็มีอยู่ในความเสื่อมดังทุกวันนี้ในเมืองนอกเมืองฝรั่งศาสนาพุทธรู้สึกจะเจริญขึ้นมากแต่ในความเจริญนี้ก็แฝงความเสื่อมมีข่าวประกาศขายวัดอยู่บ่อยวัดศาสนาคริสต์และก็มีพวกชาวพุทธที่ร่ำรวยอย่างพวกญี่ปุ่นไปซื้อโบสถ์ซื้อวัดของศาสนาคริสต์มาสร้างวัดของพุทธศาสนาอยู่ในเมืองฝรั่งแต่อย่างนั้นเราก็ยังไม่น่าจะอบอุ่นใจที่นี่มีพระสงฆ์ที่เคยมาบวชในประเทศไทยที่เป็นฝ่ายวัดป่าฝ่ายกรรมฐานเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วอยากจะนำพุทธธรรมอันประเสริฐดีงามนี้เผยแพร่แต่มันติดขัดที่รูปแบบของความเป็นนักบวชก็มีบางท่านศึกออกไปแล้วก็ไปซื้อดินซื้อที่เพื่อสร้างเป็นศูนย์ในวัดป่ามีบางแห่งได้ถึง200 300ไร่แล้วก็ตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิปัสสนาเซ็นเตอร์ทำให้พวกฝรั่งหนุ่มๆรุ่นใหม่นี่ไปเรียนนี่ต้องจ้างแต่ก่อนมันเดือนหนึ่งประมาณ 50,000 เดี๋ยวนี้ขึ้นถึง 70,000 ไม่เคยว่างเต็มอยู่ตลอดทุกคอร์สแล้วมีลักษณะอันหนึ่งพวกฝรั่งเขามีนิสัยไม่ยอมแพ้อย่างถ้าเขามาบวชเขามาประพฤติธรรมอย่างเราเนี่ยเขาไม่ทำเล่นๆเขาทำจริงๆ เขามีนิสัยอันหนึ่งถ้าจะพูดภาษาพุทธเจ้าเรียกว่ามีมานะมานะคือการถือเนื้อถือตัวนี่สูงอันนี้ดีอยู่ถ้าใช้เป็นพระพุทธเจ้าว่าเราเกิดขึ้นจากมานะเราอาศัยมานะแล้วเราก็ละมานะเสียมานะนี่คือการถือตัวถือตนว่าเราควรจะเก่งเราควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่น่าจะมาอ่อนแอมาพ่ายแพ้ต่อผู้ใดก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ปลุกเราแล้วก็ภาคเพียรพยายามในที่สุดความภาคเพียรไปถึงที่สุดจุดหนึ่งมันก็จะทิ้งมานะอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยเราเอามานะออกมาเป็นกำลังเรียกว่าแปลสภาพของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแล้วเนี่ยแปลสภาพมันมาเป็นกำลังแห่งธรรมมาเป็นอาหารแห่งธรรมอย่างเห็นเพื่อนฝูงก็มาปฏิบัติมานั่งสมาธิอย่างนี้ทำไมเราไม่คิดว่าเราก็คนคนหนึ่งคนเหล่านี้กินอะไรท่านเหล่านี้มีเนื้อหนังเหมือนกับเรามีชีวิตมีจิตใจทำไมเราจึงจะอ่อนแอเราน่าจะเก่งเหมือนท่านเหล่านี้ทำไมเราจะต้องมาอ่อนแอต่อกิเลสตัณหาเนี่ยเอามานะอย่างนี้มาเป็นพลังแห่งการปฏิบัติมันก็จะนำไปสู่ความเจริญไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะละมานะมันเองพวกฝรั่งเขามีตัวนี้มากเรียกว่า need for achievement and need for excellence คือมีความปรารถนาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จมีความปรารถนาความเด่นปรารถนาความเป็นเลิศกลายเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งวัฒนธรรมของฝรั่งอันหนึ่งก็คือ need for excellence ขั้นเจริญวัฒนธรรมใฝ่ความเป็นเลิศไม่ยอมใครง่ายๆพอพวกฝรั่งด้วยกันไปมาบวชที่ประเทศไทยศึกไปซื้อที่ดินแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์วิปัสสนาขึ้นมาพวกฝรั่งก็ไปเรียนแล้วมีอีกพวกหนึ่งที่มันคิดไกลกว่านั้นว่าก็บุคคลเหล่านี้ฝรั่งเหมือนกันกับเรามันจะวิเศษวิโสมาจากไหนมันไปเรียนมาจากไหนไปบวชมาจากประเทศไทยไปเรียนมาจากประเทศไทยเราก็ไปดูเราน่าจะไปเอาให้มันดีกว่านี้ก็ได้บางทีมันอาจจะเอาของปลอมไม่ได้ของแท้มาให้เราก็ได้นี่พวกฝรั่งก็มีลักษณะเช่นนี้จึงเป็นไปได้มากที่ความเจริญจากโลกตะวันตกทางศาสนาพุทธจักหลั่งไหลเข้ามาเมื่อเขามาแล้วเขาจะได้อะไรเรามีอะไรรองรับความเจริญเพราะเหตุนั้นเราจะต้องตั้งรับความเสื่อมภายในสังคมภายในประเทศของเราด้วยความไม่ประมาทด้วยการตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมใฝ่ศึกษาประพฤติปฏิบัติให้มันมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมเพื่อตั้งรับความเสื่อมภายในประเทศในสังคมถ้าเกิดว่ามันเสื่อมจนหมดเราก็รักษาค่ายรักษาฐานเอาไว้สำหรับตีโต้สำหรับยันกลับไปเพื่อขยายหลักธรรมกลับไปเอกในท้ายพุทธันดรจะเป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันเรามาตั้งรองรับเอาความเจริญถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจใฝ่ฟังในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีผู้ใฝ่ธรรมมาเราก็พร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตรตรงนี้สำคัญมากนะหลักมรรคอริยมรรคเนี่ยที่เราสวดมาอันเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ในมรรคมีองค์8ท่านเอาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นหัวหน้ามีคำกล่าวเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติงเมื่อสมาทานเมื่อถือเอาซึ่งความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วสัตว์เหล่านั้นก็จะไปสู่สุขติคือมีความดำรงอยู่ดำเนินไปแห่งชีวิตจะดีงามสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัพพังทุกขังอุปจักขงสัพพทุกขังอุปจักขงเมื่อถึงพร้อมด้วยสมาธิถือเอาสมาทานเอาสมาธิคือความเข้าใจถูกต้องสม่ำเสมอก็ย่อมพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหมดปัญหาชีวิตคือความทุกข์ปัญหาต่ำๆเตี้ยๆถึงปัญหาทุกข์ละเอียดถ้ามีสมาธิเป็นระดับจนสูงสุดก็สามารถดับทุกข์สมาธิมีอยู่2ระดับโลกียะสัมมาทิฏฐิสำหรับรับผิดชอบต่อโลกียะชนในสังคมสอนชาวบ้านให้เขาเข้าใจเรื่องบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีให้เขาเชื่อกรรมเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธา ให้เขาเชื่อมั่นในกรรมในผลของกรรมว่าทำดีจะมีผลดีทำชั่วจะมีผลชั่วถ้าเขาเชื่อระดับนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะอันมีบุญเป็นวิบากเป็นผลของมันแต่นี้การปฏิบัติชั้นสูงมีสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นมากว่านั้นเองเรียกว่าสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตตระเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจเชื่อมั่นในสัจจะในความจริงสัจจานุโลมมิกยานมีความเห็นคล้อยไปตามสัจจะความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์มีแน่เชื่อว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาให้เห็นสิ่งนี้แล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อดับกรรมสัมมาทิฏฐิตัวเดียวเท่านั้นเป็นตัวที่จะนำไปสู่ความเจริญแห่งอริยมรรคที่เราสวดมาทั้งหมดนี้มันมาลงท้ายตรงนี้เองมาลงท้ายตรงนี้เองนี่สัมมาทิฏฐิทำอย่างไรจะเกิดขึ้นมาถ้าเรารักศาสนาถ้าเราจะตั้งรับความเสื่อมของสังคมของศาสนาจะรองรับความเจริญของผู้ที่ใฝ่ธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเราจะต้องเข้าใจสิ่งที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นจะมีสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นหัวหน้าแห่งมรรคนั้นมีอยู่สองอันคือปัจจัยภายนอกปัจจัยทางสังคมปัจจัยภายในคือปัจจัยที่ตัวเราปัจจัยในส่วนบุคคลอันนี้อย่ามองข้ามนะมองให้เห็นให้เห็นโครงสร้างให้เห็นสตรัคเจอร์เห็นเอาท์ไลน์โครงสร้างในปัจจัยภายนอกที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมเห็นแสงอรุณขึ้นมาเป็นบุพพนิมิตฉันใดการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนั่นแหละเปรียบเสมือนรุ่งอรุณแห่งอัสดางอริยทังคิกมรรคสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะเจริญมากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกคืออาศัยกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรอย่าเข้าใจตื้นๆจงเข้าใจว่ากัลยาณมิตรนั้นมันควบคุมไปหมดตั้งแต่ครูบาอาจารย์ลงมาทั้งหมู่ทั้งคณะทุกคนเป็นปัจจัยแวดล้อมกันในสังคมอย่างพวกเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ทำความเพียรได้เมื่อกับมาทำอยู่กับหมู่ผู้ที่จะไปทำอยู่คนเดียวได้รับผิดชอบไปเองได้ผู้นั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์แล้วในสมัยพุทธกาลมีภิกษุองค์หนึ่งเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตพอกลับมาแล้วมาผ่านแม่น้ำกมิการาเป็นป่าไม้ร่มรื่นมีท่าน้ำไหลเอื่อยอ่อยสงบงามมีท่าราบเรียบมีหญ้าเขียวขจีต้นไม้สูงข้างล่างโปร่งเหมาะแก่การนั่งสมาธิเพียรเพ่งทีนี้ก็เลยไปถึงที่พักก็ขอพระพุทธเจ้าผมจะไปทำความเพียรที่นั่นพระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามอย่าไปเลยอย่าไปเธอจงอยู่กับเราเถอะองค์นี้ก็บอกว่าเห็นสถานที่มันดีงามมันเหมาะสมภูมิภาคอันน่ารื่นรมน้ำไหลใสสะอาดจืดสนิทมีท่าอันราบเรียบมีหญ้าตินชาติเคี้ยวขจีเหมาะแก่การนั่งเพียรเพ่งอย่าห้ามผมเลยพระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามไว้ถึง3ครั้งก็ไม่ฟังสุดท้ายท่านก็ปล่อยให้ไปปรากฏว่าเวลาไปแล้วไม่ถึง3วันมันไม่เหมือนที่เราคิดอยู่ทีนี้ไปแล้วไม่มีหมู่ไม่มีคณะไม่มีเพื่อนพาปฏิบัติไม่มีกัลยาณมิตรเมื่อตนเองรู้สึกตื่นขึ้นก็ไม่ลุกนอนต่ออีกสักประเดี๋ยวค่อยลุกคือไม่มีใครกระตุ้นเตือนไม่มีใครแวดล้อมก็มัวนอนตื่นขึ้นมามานั่งโงกอีกหน่อยก็นอนต่อแทนที่จะโงกอยู่คนเดียวนี้นอนหลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นใหม่ทีนี้กามารมณ์ความคิดคลุ้นไปทางกามก็เกิดขึ้นเกิดความกำหนัดขึ้นในอารมณ์ก็เลยเห็นว่าเอ๊ะไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้ ไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้เลยมาที่นี่แทนที่จะดีขึ้นกับสุดลงจิตใจของเราอุ้มบาตรอุ้มบริขารกลับคืนไปเล่าความจริงให้พุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าว่าเราห้ามเธอแล้วแต่เธอไม่ฟังเพราะว่าเธอยังไม่เข้มแข็งพอที่จะไปอยู่คนเดียวอริยอัสดางอัฏฐังคิกับมรรคสัมมาทิฏฐิของเธอยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าโลกุตตรสัมมาทิฏฐิเธอไปอยู่คนเดียวไม่มีหมู่ไม่มีเพื่อนไม่มีกัลยาณมิตรแวดล้อมตัวพรหมจรรย์อยู่ตรงนั้นเธอย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอารมณ์ดังที่คนโบราณว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรคอยระวังวาจาเพราะนั้นในธรรมวินัยท่านจึงไม่อนุญาตให้พระที่ยังไม่ถึง 5,000 ษาในเที่ยวไปองค์เดียวเพราะวันนี้น่าสงสารเป็นพระเป็นเนนกำพร้าพระกำพร้าเนนกำพร้าอุปัชฌาย์อาจารย์บวชมาได้เดือน2เดือนก็ท่องเที่ยวไปคนเดียวซึ่งยังไม่รู้อะไรจิตใจก็ยังไม่เข้มข้นทางจริยธรรมพอไปพบไปเห็นสิ่งที่เป็นวิสภาคารมจิตใจก็ล้มเหลวก็ย่อมมีทางเป็นไปต่างๆธรรมวินัยของท่านกันไว้ละเอียดดีงามมากถ้าวันนี้เราเห็นแล้วก็สงสารศาสนาเราพระกำพร้าเนนกำพร้าอุปัชฌาย์อาจารย์เที่ยวไปด้วยเหตุนี้เองกัลยาณมิตรนี้จะเป็นทางนำมาซึ่งสมาธิทิมีหมู่ดีมีเพื่อนดีมีคณะดีมีแหล่งความรู้มีบุคคลในอุดมคติมีผู้แนะนำพร่ำสอนมีผู้พาประพฤติปฏิบัติเราขี้เกียจบางครั้งแต่อาศัยมีหมู่มีคณะที่ตื่นขึ้นมาพาเราประพฤติปฏิบัติมันก็จะเกิดมานะขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะท่านเหล่านี้ทำไมทำได้ทำไมจะต้องอ่อนแอเฉพาะเราเราบวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อจะมาหลับมานอนเรามาจำศีลไม่ได้มาเพื่อเกิดความสุขอันเกิดจากการนอนการกินดีอยู่ดีถ้าเราอยากเฉพาะสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมาบวชเราก็ไม่ต้องมาจำศีลอาศัยผู้คนที่เป็นปัจจัยภายนอกทางสังคมรอบด้านเป็นเบ้าหล่อล้อมเป็นแบบพิมพ์เราก็ต้องตื่นขึ้นมาเราต้องลุกขึ้นมามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอยู่อย่างในที่สุดวันเวลาผ่านไปผ่านไปความเคยชินก็เกิดขึ้นบางวันเราอาจจะกระตือรือร้นบางวันเราอาจจะกระปรี้กระเปร่าเราอาจจะเกิดปีติเกิดปาโมทย์หลายวันเข้าว่าเออเราไม่นึกว่าเราจะทำได้ตื่นมาเช้าๆเด็กๆมานั่งสมาธิมาฉันข้าววันละครั้งเดียวมาทำเนี่ยเราไม่นึกว่าเราจะทำได้เราก็ทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดความไม่เดือดร้อนใจเกิดอวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนใจนึกถึงการประพฤติปฏิบัติเรียกว่ากุศลศีลศีลที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติระบบระเบียบที่ทำมามันเป็นไปเพื่อความฉลาดกุศลศีลอันนี้ก็เกิดความอวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนใจเฮ้เราทำมาเนี่ยดูแล้วก็น่าภาคภูมิใจเราก็ทำได้เหมือนคนอื่นเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนองค์นู้นองค์นี้ไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจแล้วเกิดปาโมดแช่มชื่นเบิกบานในการประพฤติในการปฏิบัติปาโมดนี่จะเป็นอาหารเป็นปุ๋ยให้เกิดปีติดูนะมันเป็นอาหารกันมันส่งกันเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนให้กันเกิดความสดชื่นแจ่มใสไม่เดือดร้อนใจแล้วก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็จะเป็นอาหารเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนส่งให้เกิดปีติเอิบอิ่มใจไม่โหยหาอารมณ์สภาพอื่นความเป็นอยู่อย่างอื่นมันอิ่มอยู่ตื่นมาก็อิ่มใจนั่งอยู่ก็อิ่มใจเดินจงกรมบิณฑบาตอยู่ครบชั้นอยู่แม้จะตากแดดทำงานทำการอะไรอยู่มันก็เกิดความเอิบอิ่มนึกถึงปฏิปทาเรามีแต่ประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นในขณะนั้นมันจะเกิดมันจะส่งต่อไปเป็นปุ๋ยให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิคือความระงับกายระงับจิตระงับจะคิดเรื่องอะไรมันก็สงบลงไปเองไม่รู้มันสงบไปได้อย่างไรลืมแต่ก่อนมันมีแต่วุ่นวายแต่บัดนี้มันสงบไปได้อย่างไรทั้งสงบแล้วร่างกายก็ระงับไปด้วยแต่ก่อนเคยปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอว แต่บัดนี้มันระงับไปพร้อมกันทั้งความคิดก็ดีทั้งร่างกายความปวดร้าวทั้งหลายก็ดีมันระงับไปด้วยเรียกว่าปัสสัทธิปัสสัทธิอันนี้เกิดขึ้นเป็นปุ๋ยส่งให้เกิดความสุขลึกๆอยู่ในใจความสุขนี้เป็นที่ตั้งให้สมาธินั่นคือผลของสมาธิสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิจะเห็นผลก็เมื่อใจมีสุขเรานั่งอยู่ทุกวันนี่นะนั่งไปถ้ามันยังกังวลมันยังกวายอยู่มันคิดหน้าคิดหลังอยู่นะยังไม่เกิดสมาธิแต่พอวันหนึ่งมันลืมแม้กระทั่งความกระวนกระวายมันเอิบอิ่มมันสงบลงไปเมื่อนั้นความสุขมันเกิดขึ้นมันจะมีรสของมันถ้ามีสมาธิระดับหนึ่งก็จะมีความเพลินเพลินระดับหนึ่งสมัยผมบวชใหม่ๆผมไม่รู้อย่างไรผมทำความเพียรไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ทำอะไรวันๆไม่ได้ทำอะไรทำไมมันมืดมันค่ำเร็วตื่นขึ้นมามันมีความสุขเออมันสุขเพราะอะไรเราก็หาสาเหตุไม่พบไม่เห็นเราได้อะไรไม่เห็นเรามีอะไรมันมีความสุขจะไม่ทำก็ไม่ได้นอนอยู่มันก็ทำนั่งอยู่มันก็ทำทำสมาธิทำสมาธิเจริญสติแล้วมันก็บอกตนเองว่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรวันวันเราไม่ได้ทำอะไรแต่เราก็ทำอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนบิณฑบาตครบชั้นมันมีสติมันดูกันอยู่ทุกลมหายใจแล้วมันก็มีความสุขมันมีรสมีชาติเมื่อจิตมีความสุขก็เป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดยถาภูตญาณมีความรู้คล้อยเห็นไปตามสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่เห็นสิ่งที่มันยังไม่เป็นยถาภูตญาณภูตะแปลว่าเป็นยถาตามที่มันเป็นญาณคือรู้เห็นตามที่มันเป็นพอมาถึงช่วงนี้มันไม่ได้ไปอยากรู้อะไรมันไม่ได้ไปอยากเห็นอะไรมันไม่ได้ไปอยากเห็นเทวดาไม่ได้อยากได้ยินเสียงทิพย์เสียงเทพอะไรมันไม่ได้อยากรู้อยากเห็นอะไรแต่มันรู้มันเห็นสิ่งที่มันเป็นอะไรล่ะสิ่งที่มันเป็นพอเกิดความคิดอะไรขึ้นมาจิตสติสัมปชัญญะมันก็ไปรู้เนี่ยมันคิดนี่มันคิดนะมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมันก็เข้าไปรู้เองวันนี้มันรู้สึกอย่างนี้ตามที่มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นสิ่งที่มันยังไม่เป็นแต่มันรู้มันเห็นสิ่งที่มันเป็นมันก็เป็นไปเองแล้วก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดแล้วเห็นสิ่งเหล่านั้นดับก็จะเห็นความเกิดก็จะเห็นความดับเห็นความเกิดเห็นความดับของอารมณ์ตนเองเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรวัฒนสูตรจบลงไปอัญญาโกณฑัญญะท่านพระโกณฑัญญะเนี่ยท่านทรงกระแสจิตตามไปเพราะว่าท่านมีสมาธิท่านก็เห็นสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มันดับอยู่ในใจของท่านนั่นแหละคือตัวสมุทัยตัวให้เกิดทุกข์ความอยากรู้ความอยากเห็นความอยากมีความอยากเป็นที่เราแสวงหามานานไปอุปถัมภ์อุปถากพระพุทธเจ้าอยู่ตั้ง 5-6 ปีเห็นว่าจะไม่ได้ดังใจความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นนี้มาเพราะท่านแสดงว่ายายังตัณหานี้คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพให้สู่ความเกิดอีกหลังจากนั้นก็บอกว่านันทิราคะสหคตาอันประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินความยินดีความพอใจในอารมณ์ทั้งหลายตัตระตัตราภินันทินีประกอบสัตว์ให้มัวเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นได้แล้วมีแล้วท่านส่งจิตของท่านไปตามมันไปเองไปแล้วท่านก็สรุปให้เห็นว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต้องละเสียปหาตพังรู้มันแล้วให้ละมันถ้าละมันได้มันก็ไม่เป็นทุกข์ท่านเห็นมันเกิดได้เห็นมันดับเห็นมันเกิดได้เห็นมันดับก็เลยบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกมันจะเกิดอย่างนี้ยังจินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นธรรมดาอย่างนี้มันก็ดับลงไปธรรมดาอย่างนี้ความคิดของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าจนป่านเนี่ยมันเกิดมานับไม่ถ้วนแล้วมันก็ดับไปแล้วนับไม่ถ้วนไม่รู้เรื่องอะไรที่มันคิดมันดับไปแล้วมันก็เกิดมาใหม่อารมณ์ใดเกิดขึ้นมันดับไปแต่เราไม่ได้ดูมันเท่านั้นเองถ้าเราเพ่งรู้เพ่งเห็นเพ่งดูมันอยู่อย่างนี้ก็จะเห็นมันเกิดถ้าเห็นมันเกิดทีเข้าก็จะเห็นมันดับไปด้วยยิ่งเห็นมันเกิดก็ยิ่งเห็นมันดับ พอเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นของมันเองไปอย่างนี้มันเป็นไปอย่างนี้มันก็จะเพลินมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นยถาภูตญาณเห็นที่มันเป็นอยู่อย่างนี้หลังจากนั้นความก็ไปแบกไปยึดไปถือเป็นเจ้าของมันก็คลายออกไปเองมันเห็นกระแสอันนี้พอเห็นนั้นการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมีหมู่มีคณะดีนี้เป็นทางนำให้เกิดสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยทางสังคมแต่ก็ยังไม่ได้ให้มองข้ามปัจจัยภายในดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นองค์ประกอบอันเป็นธรรมภายในแม้สักข้อเดียวที่จะทำให้อัสดางอัตถังอริยอัตถังที่กรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญมากขึ้นเรายังมองไม่เห็นธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในสักข้อเดียวที่จะยิ่งไปกว่าโยนิโสมนสิการเราจะเห็นสองอันนะกัลยาณมิตรตานี้เป็นปัจจัยทางภายนอกปัจจัยทางสังคมเราอาศัยเป็นหมู่เป็นคณะเวทล้อมกันอาศัยได้ยินได้ฟังปลุกเร้าจิตใจตนเองขึ้นมายังไม่พอถ้าไปเจอหมู่ไม่ดีมันก็ไปกับหมู่ไม่ดีกับเพื่อนไม่ดีทีนี้ตัวภายในที่มันมั่นคงที่มันปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เรามองข้ามตัวนี้เป็นปัจจัยภายในที่จะทำให้สัมมาทิฏฐิอันเป็นหัวหน้าแห่งมรรคยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญมากขึ้นนั่นคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี้คือความกระทำไว้ในใจโดยแยกขายโยนินั่นแปลว่ากำเนิดแหล่งเกิดโสมนสิการะกระทำสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคือความคิดนะกระทำไว้ในใจที่มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรขึ้นดูมันให้ดีๆในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปเรียนในหนังสือเนี่ยสังเกตพวกที่ไปเรียนไปสวดร้องท่องบนจบชั้นสูงๆขึ้นมาความรู้ระดับนั้นไม่ใช่ความรู้แบบโยนิโสมันจะเป็นความรู้แบบปรโตโคสะอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกให้เกิดสมาธิทิและมิจฉาทิฏฐิก็ได้เมื่อจดจำแล้วก็เอามาพูดมาอะไรบางทีก็พลาดมัวหลงลืมไปทีนี้เราจะเห็นว่าบางท่านบางองค์ไม่ได้ชั้นไหนดอกเรียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ออกด้วยซ้ำแต่เวลาท่านมานั่งสมาธิท่านมาเพียรมาเพ่งคำพูดคำสอนของท่านละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางแหลมคมมือไม่เคยเห็นในหนังสือนั่งหาอย่างที่เขาสวนหลวงอุบาสิกากี่เป็นคนตาบอดเนี่ยตาก็บอดพูดอะไรออกมาเนี่ยมีแต่เรื่องสัจธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งมากเลยอันนี้เกิดมาจากโยนิโสโยนิโสวิจเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติตัวนี้เป็นปัจจัยภายในทำอย่างไรจึงจะเกิดโยนิโสมนสิการถ้าเราเรียนอยู่เฉยๆนี่มันจดมันจำเรียกว่าปรโตโคสัตผิดบ้างถูกบ้างก็ตามทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามานั่งสมาธิอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่านั่งไม่ให้คิดอะไรจำไว้ให้ดีนะว่าไอ้ที่มันนั่งนี่แหละคือนั่งมันจะคิดมากกว่าเก่าแต่เราจะเอาความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือศึกษาธรรมะโยนิโสมนสิการเนี่ยตามปกติเราอยู่ธรรมดาเราทำงานทำการสังเกตนะเวลาเราทำงานทำการอะไรอยู่เนี่ยความคิดเราไม่มากความคิดไม่มีมากหรอกวันๆแต่พอเรามานั่งปั๊บเนี่ยยิ่งคนไม่เคยนั่งสมาธิมานั่งใหม่ๆจะเห็นว่าคิดมากคิดไม่รู้มันเอามาจากไหนไม่รู้จักจบจักสิ้นบางคนก็รำคาญแล้วก็น้อยอกน้อยใจว่าไม่รู้มันคิดมาจากไหนมันไม่เป็นสมาธิดอกเราเข้าใจใหม่เสียว่ามานั่งสมาธินี่ไม่ใช่ว่ามานั่งไม่ให้มันคิดนี้จะมานั่งดูความคิดแล้วจะทำความคิดในใจที่มันแหล่งมันเกิดขึ้นมาจะรู้จักมันรู้จักมันจึงใช้คำว่าโยนิโสโยนิโสมนสิการตัวนี้เป็นทางนำมาให้เกิดขึ้นซึ่งสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์ประกอบภายใน ลองดูสิว่าเวลานั่งเนี่ยมันบางคนอยู่เฉยๆคิดก็คิดอยู่แต่ไม่ละเอียดพอมานั่งสมาธิหลายวันหลายคืนเท่าความคิดมันละเอียดลงละเอียดลงบางทีเรานั่งอยู่นี่มันคิดไปข้างหน้าก่อนใหม่ๆมันคิดไปข้างหน้าคิดไปวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าออกพรรษาแล้วฉันจะทำอย่างนั้นจะไปตรงโน้นตรงนี้แต่ก็ได้แต่คิดเพราะยังจำพรรษาอยู่ถ้าปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยเราก็ไม่ไปกับมันเราก็นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตรงนี้วันหนึ่งมันจะมีความคิดชนิดหนึ่งแซงขึ้นมาไม่ใช่ความคิดข้างหน้าแต่เป็นความคิดครั้งแต่ก่อนคือเรื่องความหลังครั้งอดีตจะผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาทีนี้มากมากทิ้งเรื่องอนาคตย้อนเขินสู่ข้างหลังความเก่าความหลังจะผุดขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องที่เรียกว่าโยนิโสก็ทำไว้ในใจให้ดีๆความเก่าความหลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับเราดูหนังชีวิตชีวิตเรานี่แหละนั่งไป2ชั่วโมงดูหนังใหญ่2ชั่วโมงเรื่องเราในอดีตตั้งแต่บางคนอาจจะจำไปถึงตอนเด็กๆเล็กๆเราจะจำบุคคลที่พูดอะไรกับเราทำอะไรให้เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างคนที่มีคุณแก่เราคนที่มีโทษแก่เราคนที่รักเราคนที่เรารักคนที่เราชังคนที่ชังเรามันจะเกิดสลับซับซ้อนให้เราจำได้ตรงนี้ดูให้ดีๆบางครั้งมันเอาความดีขึ้นมาความดีของเราก็ดีความดีของพ่อของแม่ความดีของครูบาอาจารย์มันก็เอามาแสดงให้เราเห็นเราจะรู้สึกจิตใจอ่อนโยนสังเวชสลดใจในการกระทำตนเองบางอย่างในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่เราได้พูดไปแล้วได้ทำไปแล้วซึ่งไม่น่าพูดไม่น่าทำมันเกิดขึ้นมาแล้วก็สลดใจพระพุทธเจ้าท่านเรียกอันนี้ว่าอาทีนวะพัตตาฟีเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเหล่านี้แล้วก็ยังมีนิดแล้วก็ยังมีอัสสาทะคือคุณงามความดีของผู้มีบุญมีคุณต่อเราความดีของเราที่เคยกระทำสิ่งที่เคยกระทำคำที่เคยกล่าวมาก่อนลืมมาแล้วหลายปีก็โผล่ขึ้นมาสิ่งที่มันดีมันงามก็มีถ้ามีแต่ความดีก็ประทับใจตนเองเกิดปาโมทย์เกิดปีติขึ้นมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในใจโยนิแปลว่ากำเนิดแปลว่าที่เกิดโสนั่นมนะใจสิการะกระทำไว้ดีๆในสิ่งที่มันเกิดในใจนั่นถ้าจะแยกมามันจะได้อย่างนี้อันนี้จะก่อให้เกิดความฉลาดว่าโอ้อีกหน่อยมันจะถึงบทสโลบาเราก็มีทั้งดีเราก็มีทั้งชั่วคนอื่นก็เหมือนกับเราในโลกนี้ไม่มีใครจะดีสมบูรณ์